188 इसमें है ना आपके पास। अच्छा, तो अभी विचार चल रहा है कि अदृश्यत्वादि गुणक ये ब्रह्म ही है, क्योंकि तद्धर्म उपदेश उसका धर्म कहा जाने से। तो 188 पृष्ठ में प्रथम मंत्र दिया यतद अदृश्यम अग्राह्यम 188, तो यतद अदृश्यम अग्राह्यम अवर्णम ये कहा। तो इसमें आगे दिया अचक्षु श्रोत्रम तद अपाणी पादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तद अव्ययम भूत योनि, जो ये अदृश्य है वही भूत योनि है कहा गया। आगे उसके आगे मंत्र में कहा गया यथोर्ण नाभि ही सृजते गृह्णते च, पूर्ण नाभि जैसे मकड़ी सृष्टि करता है फिर सब लय कर देता है अपने में ग्रहण कर लेता है, यथा पृथिव्याम औषधय संभव, पृथ्वी में जैसे ये ब्रीही आवादी होते हैं जैसे जीवत पुरुष से कैसे लोम इत्यादि होते हैं, तथा अक्षराद इह विश्वम संभवती। यहाँ अक्षर शब्द आया, ऊपर में भूत योनि आया, यह अक्षर हुआ। आगे नवम मंत्र में है यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानम अयम तप, सिद्धांति कहता है कि जिसको भूत योनि कहा गया उसी को अक्षर कहा गया, क्योंकि सब उसी से उत्पन्न होते हैं दिखाया गया, और जिसको अक्षर कहा गया उसी को यह कह करके उसी का परामर्श किया गया, यह सर्वज्ञ सर्वविद इस प्रकार की कहा गया। आगे दे दिया उसी मंत्र में यस्य ज्ञानम अयम तप, उसका तप ईक्षण सृष्टि करने से पहले ज्ञान ही है, ईक्षण है। तस्माद् एतद् ब्रह्म, ब्रह्म अर्थात हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा, नाम रूप तो ये सब, और अन्नम, अन्नम अर्थात गृह्यवादी, ये सब तस्माद् अर्थात उसी से, उसी अक्षर से भूत योनि उसी से उत्पन्न होते हैं। अच्छा, आगे 190 पृष्ठ में देखेंगे 190, उसका द्वितीय मुंडक में प्रथम मंत्र में दिया तदेतत् सत्यम यथा सुदीप्तात् पावकात् विश्वलिंगाः सहस्रश प्रभवन्ते तथा अक्षरात्, अक्षर से द्विविधा हे सौम्य भावा प्रजायन्ते, दो प्रकार की भाव पदार्थ उत्पन्न होते हैं। और आगे मंत्र कहा गया दिव्यो हेमूर्त पुरुषः सबाह्याभ्यंतर यज, वो जो पुरुष है वो दिव्य है अमूर्त है, सबाह्याभ्यंतर एक पद है, सबाह्याभ्यंतर बाह्य अभ्यंतर के साथ, बाह्य अर्थात कार्य, अभ्यंतर कारण कार्य कारण के साथ अर्थात कार्य कारण का अधिष्ठान रूपेण, अप्राण अमना शुभ्र, ये जो सब अप्राण अमना शुभ्र ये सब प्रधान में भी नहीं घटेगा जीव में भी नहीं घटेगा। तो प्रधान में कहेंगे अप्राण अमना ये अगर हो जाएगा तो तभी प्रधान को आप दिव्य हेमूर्त पुरुष नहीं कह पाएंगे। और अक्षरात परतः पर यहाँ दिया अक्षरात, अक्षरात का अर्थ माया, परतः पर तो पहले अक्षर शब्द से भूत योनि ब्रह्म कहते थे, यहाँ अक्षर शब्द से यहाँ माया ले लिए। अभी ये सिद्धांती इसको अक्षर शब्द से माया को कहेगा। अभी पूर्व पक्षी का शंका है कि जिसको भूत योनि कहा गया उसी को अक्षर कहा गया, जो 188 पृष्ठ में था जिसको भूत योनि कहा गया उसी को अक्षर कहा गया, और उसी अक्षरात परतः पर उसी अक्षर से पर होगा, तो भूत योनि शब्द से माया को लिया जाएगा, अक्षर शब्द से भी माया को लिया जाएगा, और अक्षरात परतः पर उससे भी वो अक्षर शब्द से पूर्व पक्ष माया नहीं कहेगा प्रधान कहेगा। तो सिद्धांति कहता है कि ये जो यह सर्वज्ञ सर्वविद दिया ये तो भूत योनि अक्षर को ही सर्वज्ञ सर्वविद कहा, ये प्रधान जड़ को सर्वज्ञ सर्वविद कैसे कहा जाएगा। पूर्व पक्षी यहाँ कहता है कि सर्वज्ञ सर्वविद अक्षर भूत योनि को नहीं कहा गया, अक्षरात परतः पर जो है उस पर को सर्वज्ञ सर्वविद कहा गया, अक्षर को सर्वज्ञ सर्वविद नहीं कहा गया, ये पूर्व पक्ष का कथन है। इस विवाद के ऊपर आगे पाठ देखेंगे अभी। टीका में ननु इति प्रतिज्ञा अत्र उच्यते प्रतीक आगे एवं प्राप्त इति प्रतीक आगे ननु इति प्रतीक, ये जो ननु इति प्रतीक ये पूर्व पक्ष कह रहा है। तो ये भाष्य में देखिए, ननु अक्षर शब्द निर्दिष्टात भूत योनि है परस्य। अक्षर शब्द से निर्दिष्ट हुआ भूत योनि, उससे जो परस पर है, पर अर्थात भूत योनि प्रधान, उससे पर हो जाएगा परमात्मा। परस्य एव एतद् सर्वज्ञत्वं सर्वभूतम्। भूत योनि का सर्वज्ञ तो सर्वभूत नहीं है, भूत योनि से जो पर है परमात्मा पुरुष, उस वो सर्वज्ञ सर्वभूत है। न च भूत योनि विषयम्, ये जो सर्वज्ञ सर्वभूतम् ये भूत योनि का नहीं है, वो तो उससे जो पर है, ये पूर्व पक्ष का मत हुआ। टीका में सिद्धांति इसका समाधान देता है। सिद्धांति कहेगा कि जो भूत योनि है वही अक्षर है। तो क्यों? तो ये जो यथोन्न नाभि सृजते गृह्णते च, यथा पृथिव्यां ओषधयः संभवन्ति, यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरात् संभवति इह विश्वम्। अक्षरात् कह करके पंचमी कहा गया, ऊपर में भूत योनि कह करके उसी को कहा गया। पूर्व पक्ष कहेगा भूत योनि ये तो स्पष्ट है, भूतानाम योनि, ये अक्षरात् कहने से ये भूतों का योनि क्यों होगा? ये मतलब आप अगर वो भूत योनि शब्द से परमात्मा को कहेंगे, पूर्व पक्ष कहेंगे जो भूत योनि है वो अक्षर है, किंतु यह सर्वज्ञ सर्वभूत वो नहीं है, वो तो अक्षरात् परत परम। सिद्धांति कहता है कि जो भूत योनि है वही अक्षर है, और ये जो भूत योनि अक्षर है ये परमात्मा है। तो ये जो अक्षरात् कहा गया, ये अक्षरात् में पंचमी है, और पंचमी जो जायमान पदार्थ का प्रकृति को पंच मतलब अपादान संज्ञा होता है। सूत्र आगे देंगे, जनिकर्तु हो प्रकृति ही, उसको अपादान संज्ञा होगा। तो अक्षरात् में जो पंचमी हुआ है ये अपादान हुआ है जायमान पदार्थों का प्रकृति रूपेण, और ये जायमान पदार्थ का प्रकृति कौन है? जो ऊपर में भूत योनि शब्द से कहा गया, और वो भूत योनि अदृश्य अग्राह्य इत्यादि कह करके कहा गया था। और ये जो भूत योनि है वो परमात्मा है, क्योंकि वो परा विद्या का विषय है, क्योंकि उसके पूर्व में आया था द्वे विद्या वेदितव्य, परा अपरा, अपरा विद्या ऋग्वेद यजुर्वेद इत्यादि हो गया। अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, अक्षर का ज्ञान जिसके द्वारा होगा उसको परा विद्या कहा जाएगा। ऐसा कह करके आगे जो बात कहेंगे वो अक्षर का ज्ञान के लिए ही कहेंगे, क्योंकि पराविद्या उनको उपदेश करना है। इसलिए अदृश्य अग्राह्य इत्यादि कह करके अक्षर का जो ज्ञान करवा रहे हैं ये अक्षर पराविद्या का विषय है। तो ये अक्षर से अगर आप प्रधान को लेंगे, पराविद्या का विषय प्रधान नहीं होगा, क्योंकि पराविद्या उससे जिसे आपको मोक्ष होगा, श्रेष्ठ विद्या। अगर पराविद्या का विषय अक्षर है, उस अक्षर को प्रधान कहेंगे तो वो श्रेष्ठ विद्या कैसे होगा, उससे मुक्ति कैसे होगी? तो इसलिए पराविद्या उसी को भूत योनि कहा गया, उसी को अक्षर कहा गया, उसी को यह सर्वज्ञ, ये सिद्धांति इस प्रकार अपना मतलब निर्णय देगा। उसी को यहाँ टीका में कह रहे हैं, जनिकर्तु हो प्रकृति ही इति सूत्रेण प्रकृतेर अपादान संज्ञायाम पंचमी स्मरणात् अक्षरात् संभवति इति प्रकृतित्वेन उक्त अक्षरस्य भूत योनेर वाक्यशेषे तस्माद् इति प्रकृतित्व लिंगेन प्रत्यभिज्ञानम् अस्ति इति समादत्ते। जनिकर्तुः प्रकृतिः, ये सूत्र कहता है कि जनिकर्तुः जनि धातु का जो कर्ता है। तो जैसे कहा जाएगा कि तो कुला देवदत्तात् चैत्रो जायते, यहाँ जनिकर्ता देवदत्त है ना, चैत्र है, देवदत्तात् चैत्रो जायते, यहाँ जनि कर्तु अर्थात जन धातु का कर्ता चैत्र है ना, देवदत्त है, सही तरह जन धातु का कर्ता जनन होने वाला ये चैत्र है। तो ये जनन होने वाला का जो पंचमी है जो प्रकृति है, प्रकृति अर्थात उपादान कारण, उसको पंचमी हो जाएगा। जनिकर्तु हो, जनिकर्तु हो गया जिसका जन्म हो रहा है, उसका जो प्रकृति है तो उसके उसमें पंचमी होगा। जनिकर्तु हो प्रकृति ही इति सूत्रेण प्रकृतेर उपादान संज्ञा, उसको उपादान संज्ञा होगा प्रकृति को। तो पंचमी स्मरणात् अक्षरात् संभवती तथा अक्षरात् संभवती यह विश्वम, ये जो कहा गया जो तीन दृष्टांत दे दिया, पूर्ण नाभि और औषधि और बाकी सतह पुरुष, वहाँ आगे कहा गया अक्षरात् संभवती। अक्षरात् में जो पंचमी कहा गया ये जितने सारे जायमान पदार्थ उनका उपादान कारणत्व कहा गया। इति प्रकृतित्वेन उक्त अक्षरस्य, उसी को ही भूत योनि ऊपर मंत्र में कहा गया था, भूत योनेर वाक्य से तस्मादिति प्रकृतित्व लिंगेन। आगे वाक्य शेष अर्थात आगे मंत्र है तस्मा यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम् ज्ञानमयम् तपः तस्मात् एतद् ब्रह्म नाम, जो तस्मात् कहा गया उसी को ही परामर्श किया गया। जो प्रथम सूत्र में भूत योनि हुआ, द्वितीय सूत्र में अक्षर हुआ, तो तृतीय सूत्र में तस्मात्, और तस्मात् ये उत्तरार्ध में रहा, पूर्वार्ध में रहा यह सर्वज्ञ सर्वविद। तो इसलिए सिद्धांत कहता है कि ये जो जगत का कारण है वही सर्वज्ञ सर्वविद होगा, इसलिए यह प्रधान नहीं हो पाएगा, इसको कहता है तस्मात् वाक्य से तस्मात् इति। तस्मात् अर्थात ये मंत्र हो गया जो एक एक एक नौ तस्मात् ये है, और पंचमी स्मरणात् उसका ऊपर में है ना, पंचमी स्मरणात् अक्षरात् संभवती, ये जो अक्षरात् संभवती है ये मंत्र हो गया तीन एक सात, ए तीन एक नहीं एक एक सात, एक एक सात का चतुर्थ पाद में हो गया अक्षरात् संभवती है विश्वम, और नव मंत्र में उत्तरार्ध में हो गया तस्मात् एतद् ब्रह्म नाम, ये अक्षरार्थ तस्मात् ये दोनों यहाँ परामर्श हुआ। तस्मात् इति प्रकृतित्व लिंगेन प्रत्यभिज्ञानम अस्ति, उसी का ही प्रत्यभिज्ञा हो रहा है, जो भूत योनि है जो अक्षर है उसी का तस्मात् शब्द से ये प्रत्यभिज्ञा हो रहा है। तस्मात् एतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नं च जायते, तो तस्मात् कहने से वही भूत योनि वही अक्षर लेना है। आगे टीका में अत्र उच्यते प्रतीक आगे देखिए, तस्मात् मंत्र में था तस्मात् एतद् ब्रह्म नाम, तो एतद् का अर्थ कार्यम ब्रह्म, जो ब्रह्म दिया तस्मात् एतद् ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ कार्य ब्रह्म, कार्य ब्रह्म ये शुद्ध होगा ना ईश्वर होगा ना हिरण्यगर्भ होगा, हिरण्यगर्भ। तो यहाँ तस्मात् एतद् ब्रह्म कहने से कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ वो सूक्ष्मात्मक है, तब एतद् कार्य ब्रह्म सूक्ष्मात्मक, उसके आगे कमा है आगे नाम रूपम स्थूलम, स्थूलम के आगे कमा है नाम रूपम स्थूलम, स्थूलम के आगे कमा है कार्य ब्रह्म सूक्ष्मात्मकम, वहाँ कमा होना है एतद् कार्यम ब्रह्म सूक्ष्मात्मकम, ये दो कमा है। अच्छा कार्यम के आगे कमा है और ब्रह्म सूक्ष्मात्मकम के आगे कमा है फिर, अच्छा ठीक है चलेगा। एतद् कहने से कार्यम, कार्य कौन है कहते हैं ब्रह्म जो सूक्ष्मात्मकम, ठीक है। और आगे नाम रूपम स्थूलम उसके आगे कमा, तो जो नाम रूप तस्माद् एतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम, तो ये जो नाम रूप हो गया स्थूल इंद्रिय ग्राह्य होते हैं, आगे हो गया ततो अन्नम, अन्नम हो गया बृहदि, इस प्रकार के विभाग हो गया वहाँ। अच्छा आगे भाष्य में अत्र उच्यते, तो ये जो सिद्धांति कहा जनिकर्तु प्रकृति लेकर के अपादान संज्ञा, अपादान पंचमी, पंचमी अक्षरात ये पंचमी हो जाएगा, वही फिर तस्माद शब्द से परामर्श होगा, इसलिए वहाँ भूत योनि परा जो सर्वज्ञ सर्वविद परमात्मा ही होगा सिद्धांति, इसको भाष्य में कहता है अत्र उच्यते। नैवम संभवति, इस प्रकार नहीं होगा। इस प्रकार पूर्व पक्षी कहता है कि अक्षरात परतः जो पर है वो सर्वज्ञ सर्वित है, और अक्षरात परत जो है अपंच में ये प्रधान है, इस प्रकार की जो कहता है सिद्धांत कहता है कि एवं न संभवति। अर्थात भूत योनि अक्षरात जो पर है वो सर्वज्ञ वो भिन्न होगा, ये संभव नहीं है। यत कारणम, तो क्यों ऐसा नहीं होगा, सिद्धांत कहते हैं उसका कारण है अक्षरात संभवती इह विश्वमिति प्रकृतम भूत योनिम इह जायमान प्रकृतित्वेन निर्दिश्य अनंतरमपि जायमान प्रकृतित्वेन एवं एव सर्वज्ञ निर्दिश्यति यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तपः इति। अक्षरात संभवती इह विश्वम सप्तम मंत्र में कहा, आगे इति प्रकृतम भूत योनिम षष्ठ मंत्र में भूत योनि है, तो जो प्रकृत भूत योनिम इह अक्षरात संभवती मंत्र में जायमान का प्रकृतित्वेन निर्देश कर दिया, क्योंकि अक्षरात पंचमी है वो जायमान का प्रकृति होता है, तो प्रकृतित्वेन निर्देश्य अनंतरम अपि आगे नवम मंत्र में फिर तस्माद एतद् ब्रह्म नाम कहा, अनंतरम अपि जायमान प्रकृतित्वेन एव सर्वज्ञम निर्देश्यति। नवम मंत्र में है यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तप, उसी को फिर प्रकृति रूप ने कहा तस्माद एतद् ब्रह्म नाम रूपमन्नम च जायते इति। तो अक्षरात में जो पंचमी था आगे भूत योनि जो था तस्मात से उसी को ही लिया गया, और इसी को यह सर्वज्ञ सर्वविद कहा गया, इसलिए यह तो परमात्मा ही होगा तस्मात। अच्छा मंत्र हो गया यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तप तस्माद एतद् ब्रह्म ब्रह्म हिरण्यगर्भ नाम रूपम आगे अन्नम च जायते अन्नम ब्रह्मवादी जायते तस्मात निर्देश साम्येन। तस्मात पंचमी कहा और ऊपर में अक्षरात पंचमी था, कहते हैं निर्देश साम्येन प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्, वही जो अक्षरात था उसी का ही प्रत्यभिज्ञा हो रही है। प्रकृतस्य अक्षरस्य भूतयोने सर्वज्ञत्वं सर्वित्वं च धर्म उच्यते इति गम्यते। जो प्रकृत है भूतयोनि षष्ठ मंत्र में अदृश्य मंत्र में वही प्रत्यभिज्ञा होती है प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्। प्रकृतस्य एव अक्षरस्य वही भूतयोनि है तस्य सर्वज्ञत्व सर्वित्वम नव मंत्र में ये धर्म कहा गया इति गम्यते सिद्धांति कह दिया, तो इसलिए ये सब ब्रह्म का ही वाचक होंगे। ठीक है, मैं यदुक्तम पंचम्यंत अक्षर श्रुत्या भूतयोने हे प्रत्यभिज्ञानात अचेतनत्वम। पूर्व पक्ष का कहता कहना था कि षष्ठ मंत्र में भूतयोनि है और पंचम मंत्र में सप्तम मंत्र में अक्षर है, अक्षरों को पंचम्यंत किया गया, तो यद उक्तम पंचम्यंत अक्षर श्रुति के द्वारा जो कि सप्तम मंत्र में है, षष्ठ मंत्र में जो भूत योनि कहा गया था उसी का प्रत्यभिज्ञा होती है, और षष्ठ मंत्र में भूत योनि मंत्र में जितने सारे कहा गया अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षु श्रोत्रम ये सब प्रधान में घटेगा, इसलिए प्रत्यभिज्ञानात अचेतनत्व ये अचेतन का ही धर्म होगा, क्योंकि भूत योनि मंत्र में सब प्रधान का लक्षण कहा गया इति पूर्व पक्षी ने जो कहा था तत्राह सिद्धांति इसका निराकरण करता है। तो ये मतलब विषय स्पष्ट हो रहे हैं ना, बहुत ज्यादा कुछ कठिन चल रहे हैं वो मंत्र तीन मंत्र को चार मंत्र को हमको स्पष्ट रखना पड़ेगा, एक भूत योनि वाला, एक अक्षरात संभवती विश्वम, एक यह सर्वज्ञ सर्वविद उसमें तस्मात है तत् आगे, और एक मंत्र है अक्षरात परतः परम, ये चार मंत्र के ऊपर विचार चल रहा है। तो पूर्व पक्ष जो कह दिया था कि पंचम्यंत से अक्षरात वही भूत योनि और ये सब प्रधान का धर्म कहा गया है, इसका अभी सिद्धांति निराकरण करता है। पूर्व पक्ष ने हेतु दिखाया था कि अक्षरात परतः परम, उसको हेतु दिखाया था अक्षरात परत अक्षर शब्द से प्रधान लेना है, यह सर्वज्ञ तो जो पर है उसको लेना है। सिद्धांति कहता है अक्षरात परतः पर इति अत्रापि न प्रकृतात भूतयोनेर अक्षरात परह कश्चिद अभिधीयते। अक्षरात परतः पर ये जो मंत्र है वहाँ भी जो पर शब्द से जिसको कहा गया अक्षरात परत जो पर वो पर शब्द से जिसको कहा गया वो न प्रकृतात भूत योनेर अक्षरात पर। तो वो जो प्रकृत है भूत योनि, जिसको सप्तम मंत्र में अक्षर कहा गया, उसी को अक्षरात परत पर में पर शब्द से कहा गया। उस मंत्र में अक्षर शब्द से ये पूर्व मंत्र अक्षर को नहीं कहा जाता है, तो सिद्धांत इसको कहा जाता है। इत्यत्रापि अक्षरात परत पर मंत्र में भी प्रकृत भूत योनि जो कि अक्षर है उससे पर और कुछ कहा जाता है ऐसा नहीं है, उसी को ही पर शब्द से कहा जाता है। तो फिर वहाँ अक्षर शब्द से किसको कहा जाएगा, ये शंका हो जाएगा, क्योंकि आप पर शब्द को पूर्व में जो अक्षर कहा गया उस शब्द से कहे, यहाँ अक्षर शब्द से पूर्व पक्ष कह रहा है कथम है तद अवगम्यते, पर शब्द से अक्षर को कहा जा रहा है और यहाँ एक साक्षात अक्षर शब्द है उससे आप अक्षर शब्द को नहीं कह रहे हैं, कथम है तद अवगम्यते। तो सिद्धांति उत्तर देता है ये नाक्षरम पुरुषं वेद सत्यम प्रवाच तांग तत्व तो ब्रह्म विद्याम। एक दो तेरह ये मंत्र दे दीजिए थोड़ा, ये आएगा 190 में, 190 में द्वितीय मंत्र है। तस्मै स विद्वान तस्मै उपसन्नाय, जो उपसन्न हुआ है शिष्यत्व ने जो समर्पित हुआ है स विद्वान, तस्मै उपसन्नाय का और विशेषण देते हैं सम्यक प्रशांत चित्ताय, चित्त सम्यक प्रशांत होना चाहिए, सम अन्विताय चित्त में सम होना चाहिए, उसके आगे उत्तरार्ध में बीच में है प्रोवाच, तस्मै स विद्वान प्रोवाच, उसको वो विद्वान ने कहा। यहाँ कहने वाला हो गया अंगिरा और कहा सौनकों को, ये दोनों को क्या कहा, येन अक्षरम पुरुषम सत्यम वेद तांग तत्वतो विद्याम ब्रह्म विद्याम तत्वतो प्रोवाच, जिसके द्वारा अक्षरम पुरुषम वेद, अक्षर शब्द से पुरुष को कहा गया, तो अक्षरम पुरुषम और उसी को सत्य शब्द से कहा गया, अक्षरम पुरुषम सत्यम वेद, येन अर्थात येन विद्याया ताम, उस विद्या को, वो विद्या का नाम हो गया ब्रह्म विद्याम। सिद्धांत कहता है कि विद्या का नाम ब्रह्म विद्या है, तो यहाँ अक्षर शब्द से प्रधान को कैसे लेंगे, तो यहाँ तो अक्षर शब्द से ब्रह्म को ही लेना पड़ेगा। ताम प्रोवाच, तो अंगिरा ने उसको कहा। अच्छा ये मंत्र यहाँ है, येन अक्षरम पुरुषम सत्यम वेद तत्व तो वेद, येन अक्षरम पुरुषम सत्यम तत्व तो वेद, तत्व से जान लिया, ताम ब्रह्म विद्या प्रोवाच, उसको कहा वो ब्रह्म विद्या। इति प्रकृत्य इसका आरंभ करके प्रोवाच कह करके कहा, तो कह करके तस्यैव अक्षरस्य भूतयोनेर अदृश्यत्वादि गुणकस्य वक्तव्यत्वेन प्रतिज्ञातत्वात्, क्योंकि जिससे अक्षर पुरुष सत्य को तत्व से जाना उस विद्या का नाम भी हो गया ब्रह्म विद्या, तो होने से भूतयोनि ये मतलब ऐसा कहा, क्या कहा, फिर आगे अदृश्य अग्राह्य अवर्ण अगोत्र इत्यादि कहा, तो इसको कहते हैं कि अक्षरस्य प्रकृत्य तस्यैव अक्षरस्य भूत योनेर, वही भूत योनि है और उसका कैसे स्वरूप वर्णन किया, कहते हैं अदृश्यत्वादि गुणों का सब कहा, कह करके वक्तव्यत्वेन प्रतिज्ञातत्वात्, तो प्रोवाच कह करके इसी को ही ये कहा गया है। अच्छा पूर्व पक्ष अभी कह रहा है कि ठीक है, अगर अक्षर शब्द से आप ब्रह्म को लिए कथम तरी अक्षरात परतः पर इति व्यपदिश्यते, अगर पर शब्द से आप अक्षर ब्रह्म को ले रहे हैं फिर पूर्व में जो अक्षरात ये अक्षर शब्द का क्या अर्थ होगा। इति सिद्धांत कहता है कि उत्तर सूत्रे तद वक्ष्याम, आगे सूत्र आएगा विशेषण, विशेषण भेद व्यपद विशेषण भेद व्यपदेशाभ्याम न इतरऊ, इतरऊ दिया हाँ च न इतरऊ, इतरऊ अर्थात जीव और ये प्रधान नहीं होंगे, क्यों, तो कह दिया विशेषण और भेद व्यपदेशा, विशेषण जो सब कहा गया दिव्य यमूर्त पुरुष, तो ये अप्राण अमना ये सब जीव में नहीं घटेगा, ये विशेषण के चलते जीव नहीं होगा, और भेद व्यपदेश होने से प्रधान नहीं होगा। अक्षरात परत कह करके माया प्रधान को लिया जा रहा है, उससे पर कहा जाता है। तो ये भेद का कथन होने से जो पर है भूत योनि है, जिसको पूर्व में अक्षर शब्द से कहा गया था, तो उसको यहाँ अक्षर शब्द से नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इस अक्षर से पर है वो अक्षर। ये उत्तर सूत्र में इसको स्पष्ट करेंगे, सिद्धांत यहाँ कह दिया। पूर्व पक्षी का प्रश्न था कि अक्षर शब्द से फिर यहाँ अक्षर शब्द कैसे व्यवहार किए, सिद्धांत कहते हैं कि आगे स्पष्ट करेंगे। टीका में टीकाकार थोड़ा कह दिए, नायम अक्षर शब्द भूत योनिम परामृशति। जो अक्षरात् परत पर में अक्षर शब्द है ये भूत योनि को नहीं कह रहा है। तो पर विद्या अधिगम्यत्वेन उक्त अक्षरस्य भूत योने है अक्षरम पुरुषम वेद, वेद है ना, वेदा है वेद, ठीक है। अक्षरम पुरुषम वेद जो ऊपर में दिया था ये ना, अक्षरम पुरुषम वेद तो वही वेद होना चाहिए। अच्छा, अक्षरम पुरुषम वेद इति अक्षर श्रुत्या वेद्यत्व लिंगवत्या पूर्वम एव ब्रह्मत्वेन परामर्शा। तो सिद्धांत कहता है कि अक्षर शब्द ये भूत योनि को ये परामर्श नहीं करता है। पर विद्याम अधिगम्यत्वेन उक्तस्य अक्षरस्य भूत योने है। तो पर विद्या के द्वारा जो जाना जाता है वो हो गया अक्षर, वो हो गया भूत योनि, उसको अक्षरम पुरुषम वेद इति अक्षर श्रुति के द्वारा वेद्यत्व लिंगवत्या, अक्षर श्रुत्या वेद्यत्व लिंगवत्या समानाधिकरण है, उसमें वेद बोल करके कहा गया, तो जो अक्षर है वो वेद्य है, तो वेद्यत्व लिंगवत्या पूर्वम एव ब्रह्मत्वेन परामर्शा। तो जो अक्षर शब्द है वो ब्रह्म से लेना है। कहाँ कहते हैं कि ये ना अक्षरम पुरुषम वेद, वो सब जगह में अक्षरात परत पर अक्षरात संभवती है विश्वम, वो सब अक्षर से भूत योनि लेना है। और ये जो अक्षरात परत पर इसको कह दिया कि आगे कहेंगे। अच्छा टीकाकार सर, जो टीका में है ना, नायम अक्षर शब्द भूत योनि परामृश्यति, तो ये जो अक्षर शब्द हो गया अर्थात ये जो अक्षरात परत पर में जो अक्षर शब्द कहा जाता है वो अक्षर शब्द भूत योनि को नहीं कहता है। भूत योनि तो दूसरा अक्षर शब्द ये हो गया, और भूत योनि से जो अक्षर शब्द को कहा जाएगा उसके लिए कह दिया कि पर विद्या अधिगम्यत्वेन, जो भूत योनि अक्षर है वो पर विद्या अधिगम्यत्वेन अक्षरस्य भूत योने है, वो अलग अक्षर हो गया। भाष्य में येन अक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्म विद्याम इति प्रकृत्य तस्यैव अक्षरस्य भूत योनेर अदृश्यत्वादि गुणकस्य वक्तव्यत्वेन प्रत्यभिज्ञानात् प्रतिज्ञातत्वात्। कथम तरी प्रतीक है आगे, अच्छा आगे है कथम तरी, हाँ ठीक है। तो यहाँ तक हो गया कि अक्षर शब्द से ब्रह्म को ही कहा जाता है। आगे मंत्र है ना, आगे पहले टीका में है, येन ज्ञानेन अक्षरम भूत योनिम सर्वज्ञम पुरुषम वेद। जिस ज्ञान के द्वारा भूत योनि सर्वज्ञ पुरुष को जानता है ताम ब्रह्म विद्याम, उस ब्रह्म विद्या को योग्याय शिष्याय प्रब्रुयात कहना चाहिए इति उपक्रम्य। आगे निर्देश हुआ अप्राणो ह्यमना शुभ्र अक्षरात परतः पर इति उच्यमानः, ऐसे कहा जाता है। परो भूत योनिर इति गम्यते, जो पर है अक्षरात परत पर, वो जो पर है वो भूत योनि। क्यों कहते, पहले आप प्रतिज्ञा किए कि जो अक्षर है जो पुरुष है वो सत्य है, तो उसी का जो ज्ञान है उसको ब्रह्म विद्या कहा जाता है, ऐसे प्रतिज्ञा करके आगे उपदेश करते अक्षरात परतः पर। इसलिए जो अक्षर से पर है वही ब्रह्म भूत योनि शब्द से लिया जाएगा और वो वेद्य है इति उच्यमानः परो भूत योनिर इति गम्यते। पूर्व पक्ष कहता है तरी पंचमी अंत अक्षर शब्दार्थ कह, ये जो हम लोग भाष्य पंक्ति पहले देख लिए थे, तो ये पंचमी अंत जो अक्षर शब्द ये क्या है इति आशंक्य। सिद्धांत कहता है कि अज्ञानम, अर्थात यहाँ तो ये अक्षर शब्द का अर्थ माया, अज्ञान जिसको सांख्य लोग प्रधान कहेंगे इति बक्ष्यते इति आह। भाष्य में कथम तरी अक्षरात परतः पर इति व्यपदिश्यते, पूर्व पक्षी का शंका हो, सिद्धांत कहते हैं उत्तर सूत्रे तद वक्ष्याम, टीकाकार अज्ञान बोल करके उसको यहाँ कहते हैं। लेकिन वेद में इसे शब्द में एक ही शब्द को प्रयोग करके ऐसे इतनी गड़बड़ करने की आवश्यकता तो वास्तविक क्या है ना, अलग अलग मंत्र का अलग अलग दृष्टा हुए हैं और जो जिस प्रकार की वो मंत्र को देखा तो अभी होगा कि फिर परमात्मा आखिरी वो मंत्र को ऐसा रखे जिसको कि ऋषि लोग देख लिए, तो इस प्रकार की परमात्मा क्यों रखे क्योंकि ये सब इसलिए कहते हैं ना मंत्र में एक ही टीका नहीं है, सब अलग अलग ऋषि का मंत्र है। हाँ ये लेकिन एक ही जगह पुरानी से हमको लगता है, हमको लगता है एक ही है सर्वत्र, अर्थात तो मंत्र का एक ही ऋषि होंगे ऐसा कोई ये नहीं है, अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ अंगिरा उसको सौनकों को कहते हैं किंतु मंत्र का दृष्टा कोई अलग हो सकते हैं, तो वो जैसे देखे ऐसा कहते हैं। अभी एक ही ऐसा कैसे देखे, अर्थात परमात्मा इसको इसी अक्षर को अलग अलग अर्थवान करके रखे क्यों ताकि ऋषि उसको देखें, कहते इसलिए अंतिम, अर्थात ये परंपरा से ही होना है। अगर शब्द हमको पढ़ करके थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा, जैसे आप अंग्रेजी पढ़ेंगे कहेंगे थोड़ा जैसे स्पष्ट हो जाएगा, ऐसे अगर होगा ये चीज़ तो ऐसा नहीं है कि हम केवल अक्षर पढ़ करके ये समझ लेंगे इस प्रकार के, और वास्तव कहने से इतना ही तो चाहिए तत्वमसी, ये बाकी कुछ ये आवश्यक नहीं है। परमहंस जी क्या पढ़ लेते, रामकृष्ण परमहंस कुछ नहीं पढ़ते तो उनको इतना महावाक्य से ज्ञान हुआ, हम लोग इतना क्यों पढ़ते हैं। कहते बुद्धि को हमको शुद्ध करके सात्विक बनाना है, अगर सब आपको स्पष्ट दिखेगा और बुद्धि चलेगा, आप भागवत उठा करके पढ़िए सब स्पष्ट दिखेगा, कहीं बुद्धि लगेगा उसमें, सर्वत्र स्पष्ट दिखें, जहाँ उसका एकादश स्कंद आ जाएगा अथवा तृतीय पंचम इत्यादि आ जाएगा थोड़ा अलग है, बाकी दशम स्कंद पढ़ लीजिए इधर से उधर तक कहीं बुद्धि नहीं लगेगी। तो बुद्धि नहीं लगेगा तो हमारा ये चित्त कैसे सात्विकता को प्राप्त करेगा, ये सबके लिए उसका मतलब तत्व विचार करने से वही है, बुद्धि इसमें लगे हमारा बुद्धि और शुद्ध हो, इसलिए कहते हैं सब स्पष्ट कह देंगे तो बुद्धि नहीं लगेगा, तो अब दो दिन में पढ़ करके पूरा कर देंगे, तो इसके लिए ये सब कहा जाता है। मतलब प्रमाण में बहुत सारा संशय तो होगा ही, तो फिर हम जब विचार करेंगे तब ये संशय दूर होगा, उसी के लिए अर्थात गुरु के पास जाना पड़ेगा, गुरु के पास जाना पड़ेगा, ये प्रमाण संशय दूर कर देना ये मुख्य कार्य नहीं है, मुख्य कार्य है प्रमेय संशय दूर करना, अर्थात जो ऐक्य ज्ञान हो करके हमको जो ब्रह्माकार वृत्ति पहले बार होगा इसी चीज़ को बता देंगे कि हाँ यही चीज़ ब्रह्माकार वृत्ति है, नहीं तो बहुत जगह में संशय हो सकता है और कुछ ना कुछ को हम मान ले सकते हैं यही ब्रह्म है, तो ये सब संशय से मतलब हटाने के लिए ऐसा मतलब हम लोग जितना विचार करके सोचे हैं, इसीलिए बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा तो ये गुरु शिष्य परम्परा नहीं रहेगा, नहीं रहने से ये अनुभव अंश तो नहीं आ पाएगा, आगे चलेगा नहीं। ये जो कॉलेज इत्यादि में पढ़ते हैं वहाँ अनुभव अंश कहाँ रहता है, कुछ नहीं होता है। ये जो भौतिक पद का विचार चलता है उससे पक्ष में सिद्धांति ईश्वर का ब्रह्म ना, मतलब सिद्धांति, सिद्धांति यहाँ ये ज्ञेय ब्रह्म परक है, ज्ञेय ब्रह्म परक होने से अर्थात शुद्ध ब्रह्म, ज्ञेय ब्रह्म किंतु भूत योनि कैसे हो जाएगा, जो ज्ञेय ब्रह्म है वो तो निर्गुण निष्क्रिय है, तो सर्वदा माया द्वारक होकर के अर्थात माया विशिष्ट होकर के ईश्वर बन करके भूत योनि होगा, किंतु शास्त्र का लक्ष्य नहीं है कि माया विशिष्ट ईश्वर का ज्ञान कराना, उसे मुक्त मोक्ष नहीं होगा, शुद्ध का ज्ञान कराना, क्योंकि माया विशिष्ट के साथ साधक का कभी भी अहम भाव नहीं होगा, अहम ईश्वर ये कभी नहीं होगा, तो अहम ब्रह्म अर्थात जो शुद्ध का ज्ञान कराना शास्त्र का है, किंतु शुद्ध का ज्ञान कैसे कराया जाएगा, इसलिए तटस्थ लक्षण देते हैं जन्माद्यस्य यतः कहने से, तो जन्म जिससे होता है जगत का वो तो ईश्वर ही होगा, कहते ईश्वर का ज्ञान कराना वहाँ लक्ष्य नहीं है, अर्थात जगत का जन्म इत्यादि को उपलक्षण बना करके शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान कराना। जहाँ भी भूत योनि इत्यादि से आता है इसको अर्थात माया को द्वार बना करके ब्रह्म का ज्ञान कराना। जो माया विशिष्ट होकर के ये सब सृष्टि करते हैं उसको जानना, वो माया रहित है, इस प्रकार की तात्पर्य है। ये जो प्रकरण प्रधान जीव पंक्ति ऐसा है कुछ अच्छा अच्छा जो हाँ ईश्वर का अर्थ है कि भूत योनि शब्द से ईश्वर को लिया जाएगा, किंतु तात्पर्य है ज्ञेय ब्रह्म में ज्ञान कराना है ज्ञेय ब्रह्म को, किंतु भूत योनि अक्षर ये शब्द सबसे ईश्वर को ही लिया जाएगा जो कि माया से विशिष्ट होता है, इसको लिया जाएगा। क्योंकि विचार हो गया भूत योनि से किसको लेंगे, और शुद्ध ब्रह्म को भूत योनि से नहीं लिया जा सकता है ना, ये तो केवल माध्यम बनाने के लिए कहते हैं। अच्छा ठीक है, हमें आगे पर विद्या इति समाख्यया भी तद विशेष ब्रह्मत्वम इति आह। पर विद्या शब्द कहा गया यया तद अक्षरम अधिगम्यते कहा गया पराविद्या, तो पराविद्या ये समाख्या ये नाम समाख्या अर्थात योगी का शब्द, तो पर विद्या ये योगी का शब्द विषय व्यवहार होने से ये विद्या का विषय ब्रह्म ही होना पड़ेगा, नहीं तो उसको पर कैसे कहेंगे। भाष्य में अपि च अत्र द्वे विद्ये वेदितव्ये उक्ते परा चैव परा च, दो विद्या है ऐसा कहा जाता है पर और अपरा, तत्र अपरा ऋग्वेदादि लक्षणा विद्याम उक्त्वा ब्रवीति अथ परा यया तदक्षरम अधिगम्यते इत्यादि। अपर विद्या जो ऋग्वेद यजुर्वेद इत्यादि सारे उपनिषद सब इसमें आ गए, अपर ऋग्वेदादि लक्षणा स्वरूपा ऋग्वेदादि रूपा ये सब अपरा विद्या, इसको उक्त्वा कह करके आगे ब्रवीति अथ परा विद्या यया तद अक्षरम अधिगम्यते, तो जिसके द्वारा अक्षर का ज्ञान होगा उसको परा विद्या कहेंगे, तो अक्षर शब्द से ब्रह्म को ही लेना है, नहीं तो विद्या को परा विद्या कैसे कहेंगे। तत्र परस्या विद्याया विषयत्वेन अक्षरम श्रुतम, जो परा विद्या हो गया उसका विषय हो गया अक्षर, क्योंकि अक्षर ही गम्यते परा विद्या। यदि पुनः परमेश्वराद अन्यत् अदृश्यत्वादि गुणकम अक्षरम परिकल्प्येत नेयम परा विद्या स्यात्। परमेश्वर से अन्य कोई अदृश्यत्वादि गुणकम प्रधानम जैसा संख्य लोग कहेंगे, अगर परा विद्या का विषय उसको लेंगे अक्षरम परिकल्प्यते, तब उस विद्या को न इयम परा विद्या स्यात्। अगर अक्षर शब्द से आप परमेश्वर से भिन्न किसको लेंगे तो उस विद्या को फिर परा विद्या नहीं कह पाएंगे। क्यों नहीं कह पाएंगे परा अच्छा पहले ठीक है, मैं पूर्व पक्ष कहता है कि ननु प्रधान विद्या भी कारण विषयत्वात् परा इत्यतः, जो प्रधान विषय का विद्या है तो प्रधान सारे कार्य के प्रति कारण है, कार्य के अपेक्षा ये श्रेष्ठ है, इसलिए प्रधान विद्या भी कारण विषयत्वात् ये प्रधान कारण है, कारण विषयत्वात् ये भी परा हो जाएगा, परा विद्या हो जाएगा। सिद्धांती उसके लिए उत्तर देता है भाष्य में परापर विभागो ही अयम विद्योर अभ्युदय निश्रेयस फलतया परिकल्प्यते। ये जो परापर विभाग है विद्या में दो विभाग कर दिया गया, अपर विद्या के द्वारा अभ्युदय परा विद्या के द्वारा निश्रेयस ये दोनों फल मिलेगा, तो अभ्युदय निश्रेयस फलता ये दोनों विद्या में अलग अलग रहेगा, तो एक में अभ्युदय फलता एक में निश्रेयस फलता रहने पर ही एक को अपरा विद्या एक को परा विद्या कहा गया। तो अगर आप परा विद्या का विषय को परमात्मा से अन्य किसी को कह देंगे तब वो निश्रेयस फल नहीं देगा, वो भी अभ्युदय वाला हो जाएगा, तो फिर विभाग कैसा होगा, परा अपरा का फिर विभाग का हेतु क्या रहेगा। अभ्युदय स्वर्ग अभिमुखेन उदेति इति, अर्थात ये जीव जो कर्म करता है उसको मतलब अभिमुख हो करके ही वो फल उदय होता है, इसलिए उसको अभ्युदय कहा जाते हैं। ये सब अपर विद्या, ये जो ब्रह्मसूत्र हो गया सारे उपनिषद परा विद्या ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति ही परा विद्या, उपनिषद उसी को कहा जाता है, ब्रह्माकार वृत्ति को ही उपनिषद कहा जाता है। किंतु ब्रह्माकार वृत्ति होने का हेतु होता है ये, इसलिए ये इसको भी मंत्र को भी उपनिषद कह दिया गया। ये मुंडक उपनिषद का शुरुआत में इसको दिए हैं टीका में, अथवा केन उपनिषद कहीं शुरुआत में पूरा प्रथम पृष्ठा में दिए हैं, है ना, ये मुंडक में है जहाँ ये यथा परा ये या तद अक्षर अधिगम्य थे। ब्रह्माकार वृत्ति ही परा विद्या, ये गीता में कहते हैं ना विद्यानाम ब्रह्म विद्या, विद्या में ब्रह्म विद्या है। तो दसम अध्याय में जो सब बताता है तो ब्रह्म विद्या ही विद्या है, तो ब्रह्म विद्या कहने से ब्रह्माकार वृत्ति, क्यों, वो परमात्मा को विषय करता है। जैसे घट ज्ञान का विषय घट हुआ, हम ये ज्ञान को कहते हैं घट ज्ञान, क्यों विषय हुआ घट, इसी प्रकार की इसको परा विद्या क्यों कहेंगे, इसका विद्या अगर पर, इसका विषय अगर पर हो तो विद्या, विद्या का अर्थ ज्ञान, तो परा विद्या का अर्थ परा ज्ञान, पर ज्ञान, पर ज्ञान अर्थात विषय पर होगा, तो किस ज्ञान का विषय पर है कहते हैं ब्रह्माकार वृत्ति, इसलिए परा विद्या से ब्रह्माकार वृत्ति कहा जाता है, और वही उपनिषद है। और ये सबको कहते हैं, ये सब अर्थात उपलक्षण विधेय इसको उपनिषद कहा जाता है, जो मंत्र को, मंत्र को उपनिषद उपलक्षण विधेया, क्योंकि ब्रह्माकार वृत्ति का जनक, और ग्रंथ को उपनिषद कह देते हैं और परंपरा, वास्तविक ब्रह्माकार वृत्ति आगे मंत्र आगे ग्रंथ, ये सब परंपरा से उपनिषद। सभी वेदों का लक्ष्य तो ब्रह्माकार वृत्ति का है, तो सभी वेदों के परा परा विद्या में न, न, न, न, न, ब्रह्माकार वृत्ति को ही परा विद्या कहा जाएगा, क्योंकि ये जो अपर विद्या अर्थात तो हम कहते हैं मंत्र जितने हैं सब, ये सब मंत्र सब अपर विद्या है, सभी वेद अपर विद्या है, उसका फल पर विद्या है, तो फिर अभ्युदय के लिए बताने वाला जो अन्य विद्या है वो ये सब परंपरा है, जो अभी अभी स्वर्ग, जो अभी स्वर्ग इत्यादि प्राप्त करेगा, फिर वो अनेक जन्म इस प्रकार करेगा, फिर आगे परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदम आयात, नहीं तो जो लौकिक फल के लिए जो विद्या है वो फिर कौन सा, ये भी सब सब अर्थात अपरा विद्या, ये लौकिक फल के लिए जो है, तो चाहे लौकिक फल हो चाहे वैदिक फल हो, ये सब कर्मचित, तो इसको कर्मचितान परीक्षा करके अर्थात इसे परंपरा या जाएंगे, कोई परंपरा में होने से कोई थोड़ा नजदीक कोई थोड़ा दूर, किंतु सब परंपरा से, जब हम ये उपनिषद मंत्र कह देते हैं ये सबसे नजदीक हुआ, और जब कहेंगे कैसे राज्य प्राप्त होगा, कैसे धन प्राप्त होगा, पूर्व लोक प्राप्त होगा, ये सब और थोड़ा दूर हो गया, ये सब अपरा विद्या है, दोनों ही अपरा विद्या में सब आएंगे, परा विद्या होगा, हाँ इस प्रकार ना, ना ब्रह्म को ये कहाँ से साक्षात विषय करते हैं, तो सब परोक्ष ज्ञान करवाएंगे ना, तो जैसे हम अग्नि का ज्ञान हुआ कहते हैं परोक्ष ज्ञान हुआ, और अग्नि का प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, तो हम कहें अग्नि ज्ञान ये जो परोक्ष ज्ञान हुआ उसको प्रत्यक्ष अग्नि ज्ञान नहीं कहा जाएगा, यहाँ पराविद्या उसी को कहा जाता है जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, अपरोक्ष ज्ञान होता है, यहाँ अपरोक्ष पराविद्या कहा जाएगा, तो बाकी सब जो कराएंगे ये परोक्ष कराएंगे, अपरोक्ष नहीं है, जो अपरोक्ष ज्ञान कराएंगे उनको सब अपर विद्या कहा गया, विपरीत कह दिया, जो परोक्ष ज्ञान कराएंगे उसको सब अपर विद्या कह दिया गया, अपरा विद्या। विद्या तो कारण है साक्षात्कार का, साक्षात्कार फल काम पर विद्या कहेंगे वो तो पर विद्या, साक्षात्कार यही विद्या है, फिर येन अक्षरम जाता है, मतलब जिस अक्षर हो गया ब्रह्म विद्या से, येन कहने से जिस येन विद्या या हाँ, येन विद्या या येन विद्या अक्षरम कहने तो विद्या अलग है और उसका ब्रह्म ब्रह्म विषय है ना, ब्रह्माकार वृत्ति का विषय क्या है, ब्रह्म है। तो इसलिए घट ज्ञान और घट अलग है नहीं है, इसी प्रकार के ठीक इसी प्रकार के ब्रह्माकार वृत्ति इसी को ब्रह्म ज्ञान कहा जाएगा, यही ब्रह्म विद्या है। तो ब्रह्माकार वृत्ति और ब्रह्म ये अलग है, विषय हो गया। तो वहाँ की तो इतना अंतर होता है कि वहाँ विषय त्वेन नहीं जानता है, अहम त्वेन जानता है, ये अंतर आएगा। वृत्ति नित्य नहीं है, ब्रह्म विद्या जो है अनित्य है, अनित्य हो गया। क्यों? ब्रह्म विद्या ये इसका कार्य क्या है, अज्ञान को हटा देगा। तो अज्ञान को हटा देने के बाद रह जाएगा कौन, कहते जिसमें अज्ञान था वो रह जाएगा। रज्जु के ऊपर वस्त्र था, आपका हाथ गया वस्त्र को हटा दिया, तो हाथ उधर रहना जरूरी है क्या? हाथ हट गया, क्यों? कहते वस्त्र को हटाना हाथ का कार्य था, वस्त्र को हटा करके हाथ हट गया, चुप हो गया। अभी रज्जु कहते रज्जु अब स्पष्ट है, अज्ञान ये अनादि है ना शादि है, अनादि है तो फिर कहाँ से आएगा? अगर उत्पत्ति वाला होता तो फिर आ जाता, तो अनादि होने से फिर नहीं आएगा। तो अर्थात जब ये ब्रह्माकार वृत्ति हो करके जब मतलब चरम वृत्ति होगा, जिसके बाद अज्ञान कभी और नहीं आएगा। तो पहले जब ब्रह्माकार वृत्ति पहले बार होगा फिर अज्ञान आ जाएगा, फिर जीव मानेगा, उसको कहा जाएगा अज्ञान खाली दब गया था, नाश नहीं हुआ था। अथवा यावंती ज्ञानानी तावंती अज्ञानानी, जितने बार आपको ब्रह्माकार वृत्ति होता है जानेंगे उतना अज्ञान का नाश करता है। कितने अज्ञान था है? बहुत अज्ञान है, मतलब ब्रह्म विषय का नाना अज्ञान, एक बार हुआ एक को हटा दिया, फिर एक बार हुआ फिर एक को हटाया, इसी प्रकार के होकर। और नहीं तो कह सकते हैं कि अज्ञान दब जाता है ज्ञान का प्रभाव से, फिर उठ गया। इसलिए कहते हैं चरम ब्रह्माकार वृत्ति, तो उसका विषय ब्रह्म बनेगा। तो ब्रह्माकार वृत्ति करवाना यही ये इसका ये मतलब शास्त्र का उद्देश्य है। ब्रह्म विद्या शब्द से ये ब्रह्माकार वृत्ति जो होगा, ये पढ़ते पढ़ते ब्रह्माकार वृत्ति जो होगा क्या होता है, हमको हमको संसार का वृत्ति चलता ही इसका स्वभाव बना हुआ है, इसलिए ये चलता ही है। जब ये बंद होगा तभी तो जा करके ये विषयाकार वृत्ति नहीं रहेगा। विषयाकार वृत्ति नहीं रहने से उस समय में हमको अहमाकार वृत्ति होगा। पहले हमको ये अहमाकार वृत्ति होना चाहिए, अहमाकार वृत्ति पूरा हो जाने के बाद हमको लगेगा हाँ भाई हमको अहमाकार वृत्ति हुआ। किंतु अहम अहम तो रामानंद श्यामानंद, तो फिर जो वृत्ति हुआ ये तो अहंकार वृत्ति हुआ। अगर ये शास्त्र सुनते सुनते हमको संस्कार धीरे धीरे होगा, हम तो ब्रह्म है, हम तो ब्रह्म है, हमको अभी अहमाकार वृत्ति नहीं हुआ है, किंतु शास्त्र से संस्कार हो गया कि हम तो ब्रह्म है। जिस दिन पहला बार अहमाकार वृत्ति होगा, वो वृत्ति पूरा होने के बाद उसका चित्त कहेगा यही तो ब्रह्माकार वृत्ति हुआ, क्योंकि हम ब्रह्म ना शास्त्र कहा है। किंतु अगर हमारा चित्त में अहम ब्रह्म इस प्रकार की परोक्ष संस्कार दृढ़ नहीं हुआ, वो वृत्ति होने से उसको वो स्टाम्प लगा देगा ये तो अहंकार वृत्ति हुआ। तो हम जितना जितना सुनते रहेंगे शास्त्र हम रामानंद नहीं है, हम चैत्र नहीं है, हम तो ब्रह्म है, हम ब्रह्म है, ये संस्कार दृढ़ होगा। तो दृढ़ होते होते पहले परोक्ष ज्ञान आएगा, फिर जिस दिन अहमाकार वृत्ति हो जाएगा उसको कहेगा ये ब्रह्माकार वृत्ति हुआ। तो ऐसे निश्चय होने से वो फिर ब्रह्माकार वृत्ति बार बार होगा। बार बार होने से जो जितने बार फिर जीवत्व के साथ आध्यात्म करता रहेगा उसको हटाएगा। अर्थात ये विषयाकार वृत्ति को ये इसको हटाना है, मतलब ये नहीं होना है, शास्त्र आकार वृत्ति अधिक होना है। इसलिए कहते हैं दिन रात इसको हम विचार करते रहना। अच्छा आगे टीका में परापर विभागो हीति, पूर्व पक्ष कह दिया कि प्रधान विद्या को भी कारण विद्या होने से इसको पराविद्या कहा जाएगा। सिद्धांति परापर विभागो भाष्य में परापर विभागो ही अयम विद्या और अभ्युदय निश्रेय फलतया परिकल्प्यते, ये दो विभाग एक तो अभ्युदय प्राप्त करेगा, एक निश्रेय से प्राप्त कराएगा। टीका में अनित्य फलत्वेन अपर विद्याम निंदित्वा मुक्त्यर्थिने ब्रह्म विद्याम प्रोवाच इति वाक्योशेषोक्तेर इत्यर्थः। अनित्य फलत्वेन अपर विद्या का निंदा करके मुक्ति जो चाहता है उसके लिए ब्रह्म विद्याम प्रोवाच, ये अनित्य फलत्वेन इसका निंदा ये यहाँ नहीं दिया, आगे आएगा, आगे पृष्ठा में है। वह प्लवा ये थे अदृढ़ा यज्ञ रूपा, ये जितने सारे कर्म पर ये है वो सब तो अनित्य ही है, तो प्लव प्लव अर्थात तो अनित्य, नौका जैसे कहते हैं अनित्य होता है, आगे उसको देंगे। तो अनित्य फलत्वेन अपर विद्या का निंदा करके मुमुक्षु के लिए ब्रह्म विद्या कहा इति वाक्यों से सुक्ते, ऐसे ये वाक्य, क्योंकि भाष्य में मंत्र दिया था ना, येनाक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाच, ये ब्रह्म विद्या का ही कथन किया। आगे टीका में अस्तु प्रधान विद्या भी मुक्ति फलत्वेन परा, पहले कारणत्वेन प्रधान विद्या को परा कहा था, सिद्धांति निराकरण कर दिया। अभी पूर्व पक्ष कहता है कि नहीं तो मुक्ति फल हो, क्योंकि सिद्धांति कहा कि जो मुक्ति फल को होगा निश्रेय से पर को होगा वही विद्या पर अविद्या होगा। पूर्व पक्ष कहता है कि प्रधान विद्या मुक्ति फल को हो, भाष्य में नच प्रधान विद्या निश्रेय से फला के नचिद अभ्युपगम्यते, प्रधान विद्या मुक्ति फल है ये कोई भी स्वीकार नहीं करता है। अच्छा आगे ठीक है, ननु यह सर्वज्ञ इति अग्रे पर विद्या विषय उच्यते। पूर्व पक्ष कह रहा है कि यह सर्वज्ञ सर्वविद, वो सर्वज्ञ सर्वविद जो हो गया वो तो परमात्मा है, उसके लिए पर विद्या विषय नव मंत्र में कहा जाता है। अदृश्य वाक्य ने तो प्रधान विद्या उच्यते, अदृश्यम अग्राह्यम अवर्णम अगोत्रम ये जो कहा गया ये तो प्रधानों को ही कहा जाता है। इति पूर्व पक्ष शंका करने से सिद्धांति कहेगा, देखिए पहले एक कहा था अपर विद्या और एक कहा था परा विद्या, और आप अभी कह रहे हैं कि तो ये जो परा विद्या कह करके यह सर्वज्ञ सर्वविद लेंगे, और एक आपको लेना पड़ेगा अभी जो कि प्रधान विषय की विद्या जो कि मुक्ति फल को होगा, और एक लेना पड़ेगा, तो अभी तीन विद्या आएगा, एक अपरा विद्या हो जाएगा, एक परा विद्या यह सर्वज्ञ सर्वविद, और एक अदृश्य अग्राह्य इत्यादि कह करके प्रधान विद्या, इससे मुक्ति हो जाएगी आप कहते हैं, तो तीन विद्या होगा। किंतु प्रतिज्ञा किए थे द्वे विद्या वेदितव्य, तो ये प्रतिज्ञा भंग होगा सिद्धांत इसको कहता है। भाष्य में तीसरश्च विद्या प्रतिज्ञा ये रन, फिर तीन विद्या प्रतिज्ञा हो जाएंगे, त्वत पक्षे अक्षराद भूत योने हैं परस्य परमात्मनः प्रतिपाद्यमानत्वात्। सिद्धांति पूर्व पक्ष को सांख्य को कहता है कि त्वत पक्ष आपका पक्ष में अक्षर जो भूत योनि है, तो अक्षरात भूत योनि, पूर्व पक्ष अक्षर भूत योनि से प्रधान को कह रहा है, उससे पर जो यह सर्वज्ञ सर्वविद परस्य परमात्मनः प्रतिपाद्य मानत्वा, तो यह सर्वज्ञ सर्वविद वो परमात्मा है, उसका अलग और प्रतिपादन करना पड़ेगा। अभी तीन विद्या हो जाएगी, द्वे एव तु वेद का फल हाँ अभ्युदय। अगर आप वेद पढ़ते हैं, अगर पढ़ पढ़ करके अगर ब्रह्माकार वृत्ति नहीं हुआ तो ब्रह्मलोक को प्राप्त होगा अभ्युदय। तो ऐसे यदि माने ले तो फिर अपर विद्या वेद है, और उससे निश्रेष भी हो सकता है। ना अपर विद्या से कभी निश्रेय से नहीं हो जाएगा, अपर विद्या से अभ्युदय हो सकता है, नहीं तो परा विद्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ मान लिया ऋग्वेद आदि तो अपर विद्या ही मान लिया, फिर तो ऋग्वेद से कभी ब्रह्म निश्रेय से प्राप्त होना नहीं चाहिए। ना ना ना, ये आप गलत है, आप गलत, अपर विद्या से दो चीज हो सकता है, एक तो अभ्युदय हो सकता है, नहीं तो परा विद्या हो सकता है। परा विद्या से निश्रेय से होगा, अपर विद्या से कभी सीधा निश्रेय से नहीं होगा, स्पष्ट हो रहा है ना, इसलिए अपर विद्या से कभी निश्रेय से नहीं प्राप्त होगा, मतलब वेद से ब्रह्म विद्या प्राप्त होगा, ब्रह्माकार वृत्ति होगी, वेद से अभ्युदय हो सकता है, नहीं तो वेद से ब्रह्माकार वृत्ति हो सकती है, ये हो सकती है, ब्रह्माकार वृत्ति से निश्रेय से होगा, भेद से निश्रेय से नहीं हो जाएगा, इसका मतलब होगा पर विद्या का फल निश्रेय है, ज्ञान से मोक्ष है, ज्ञान होने के लिए चाहिए इसे। और जो अपर विद्या में लगा है और उसको पराविद्या नहीं हुआ, तीसरे से प्राप्त करेगा ब्रह्मलोक जाएगा। अगर वेदांत विचार में लगा है वो ब्रह्मलोक जाएगा, वहाँ ज्ञान होगा निश्रेय से हो जाएगा। इसलिए वेद से मोक्ष नहीं हो जाएगा, तो ब्रह्म विद्या हो सकता है, ऐसा ब्रह्माकर व्यक्ति लोग। मतलब ब्रह्म लोग, किंतु इसमें ये है कि आप अगर वेदांत विचार में लगेंगे और जो श्रौत उपासना करेंगे दोनों में ब्रह्मलोक हो सकता है, किंतु इसमें मुक्ति भी हो सकती है अगर प्रतिबंधक नहीं है तो, उसमें कभी नहीं है। और दूसरा वो जो श्रौत उपासना करता है अगर सामान्यतम उसमें इच्छा रहेगा वो फल भोग करेगा, करके फिर आ सकता है। किंतु वेदांत विचार में जो लगेगा अगर उसको ज्ञान नहीं हुआ तो ब्रह्मलोक जाएगा, तो वहाँ उसका निश्चित होगा, ये भी अंतर है। क्योंकि उसका अंदर में ब्रह्म विद्या जो विचार करता है उसका अंदर में और कुछ वासना फल प्राप्ति नहीं है, इच्छा ब्रह्म विद्या से थोड़ा इच्छा से वो ब्रह्मलोक गया, हाँ वहाँ भोग करते करते संस्कार बढ़ जाएगा। वहाँ भोग किस चीज का करेगा, उसका संस्कार कहाँ है भोग करने का, वहाँ तो वो विचार में ही लगेगा ना, अर्थात तो उसको जो भी भोग करे तो मनुष्य भोग करे तो उनको संस्कार इसी प्रकार वो वहाँ भोग नहीं करेगा ना, क्योंकि उसका वो संस्कार नहीं है भोग करने का, वो तो अर्थात तो वहाँ ब्रह्मलोक में कहीं भी वो मतलब स्वर्ग में भी वहाँ भोग करते करते यहाँ से कुछ करके गया है, फिर वहाँ कर्म होता है मतलब उसका संस्कार होता है कि नहीं। जैसा कहा जाता है कि अन्यत्र कहीं है कोई पढ़ता था और तो फिर वहाँ नहीं हो पाया, पूरा नहीं हो पाया, ऋषिकेश आ जाएगा, यहाँ आकर के भंडारा खाएगा नहीं, लेकिन मैं जो हो सकता है कि यहाँ बहुत लोग खा रहे हैं हम भी थोड़ा खा लेंगे, इस प्रकार दृष्टांत दिए। किंतु जिसको पढ़ने का ही इच्छा हो रहा था वो आकर के इस प्रकार नहीं जाएगा, और कर्म अनंत है, इस प्रकार हो सकता है हम, मतलब कोई तर्क नहीं है शास्त्र में, ऐसा कहीं नहीं कि बिल्कुल नहीं होगा, किंतु शास्त्र कहता है कि अर्थात तो वो फल भोग करने के लिए ब्रह्मलोक नहीं जाएगा, क्योंकि उसका तो संस्कार ही चला गया। वास्तविक आजकल क्या हो ना, साधन चतुष्टय बिना भी वेदांत विचार में चलते हैं, किंतु जिस समय वास्तविक शास्त्र था ये तो अरण्य में था, जिसको साधन चतुष्टय नहीं है वो अरण्य में जाएगा, वो कहाँ जाएगा। तो इसलिए वेदांत विचार तो साधन चतुष्टय वाला ही करना चाहिए, क्योंकि साधन चतुष्ट अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं ना, अथ का क्या अर्थ है, साधन चतुष्ट संपन्न ब्रह्म जिज्ञासा उसके बाद करना चाहिए। तो ये नहीं कि हम बाकी सब भी करते रहेंगे और ब्रह्म जिज्ञासा करते रहेंगे, ये तो मतलब पिछले 500 साल से हो गया, नहीं तो उससे पहले सब कहाँ था। मतलब वास्तविक वेदांत विचार, और उस समय भी कह दिया भाष्यकार भी कह दिया ना, साधन चतुष्ट है तो भी होगा, नहीं है तो कहेंगे थोड़ा बहुत अच्छा फल मिलेगा। और वेदांत का जो थोड़ा दृष्ट फल, वेदांत विचार करना ज्ञान अगर नहीं हो तो इतना लाभ होगा कि दुख इत्यादि में बहुत कातर नहीं होगा, मतलब दुख इत्यादि में जो पीड़ित हो जाते हैं ना दूसरे लोग, वो नहीं होगा, शरीर ऐसा हो रहा है, मन ऐसा हो रहा है, ये ले गया वो कर दिया, हाँ ठीक है चलेगा, थोड़ा बहुत चलेगा, इतना नहीं होगा, ये दृष्ट फल होगा। और जो इसमें चलेगा उसका आगे कभी ये नहीं होगा, अर्थात तो दुर्गति नहीं हो जाएगा। अगर हो जाएगा, भगवान गीता में कहते ना, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गति, इससे वाक्य व्यर्थ होगा। वेदांत विचार में जो चलेगा वो नहीं होगा। जब हम इसमें आरंभ आरंभ में लगते हैं, ये कभी लगता है कि हो सकता है कि हम अगर इस पर इस जन्म में प्राप्त नहीं कर पाएगा फिर गिर सकता है, किंतु जैसा थोड़ा आगे चलेगा लगेगा ये कभी गिरने वाला है नहीं, नहीं भी प्राप्त करेगा इसमें फिर आगे लगेगा, इस प्रकार की होगा। और जब थोड़ा अंत तक जाएगा क्या होगा, नहीं क्यों होगा, क्यों नहीं होगा, क्या दिखता है लक्ष्य हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। तो ये मतलब इसमें संशय की बात नहीं है, जो इसमें लगेगा उसको दुर्गति होगी नहीं। अच्छा, ये पंक्ति ठो कल देख करके पूरा कर लेंगे। भाष्य में कहा द्वे एव विद्ये वेदितव्ये इह निर्दिष्टे, तो अगर आप भूत योनि कह करके और एक प्रधान को लेंगे अक्षर शब्द से, उससे पर परमात्मा हो जाएगा, तीन विद्या का कथन होगा, तो ये वाक्य ये विरोध होगा। टीकिया में इत अच्छा आज यहाँ तक ओम पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शंकर शंकराचार्य।